naprawdę dobrze zrobić. No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska będzie największym beneficjentem nowego funduszu na obronność. Mija 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych, to one dały początek Solidarności. Pokażemy także, jak spędzamy ostatnie godziny tegorocznych wakacji. Obronność i bezpieczeństwo to główne tematy spotkania premiera Donalda Tuska z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej. W ramach planu dozbrajania Europy uruchomiono program pożyczek na obronność SAFE, którego Polska będzie głównym beneficjentem. Jego budżet wynosi 150 miliardów euro. Pieniądze z instrumentu SAFE mogą dotyczyć rozwoju produkcji armatochaubic Krab, zestawów przeciwlotniczych Piorun czy programu Tarcza Wschód. Polska wyda w przyszłym roku 200 miliardów złotych na zbrojenia, ale ochrona zewnętrznych granic to obowiązek całej wspólnoty, mówi premier Donald Tusk. Poważnie traktujemy swoje obowiązki i oczekujemy od wszystkich w Europie równie poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła o wzmocnieniu europejskiego przemysłu obronnego. Putin jest drapieżnikiem, który wywołał 4 wojny i należy się przed nim chronić, powiedziała Ursula von der Leyen. Wiemy z doświadczenia, że Putina można trzymać w szachu tylko poprzez silne środki odstraszające. Premier i szefowa komisji, mimo ostrzeżeń osobistej ochrony, spacerowali wzdłuż zapory na polsko-białoruskiej granicy. Chwilę wcześniej w pobliżu kręcili się białoruscy pogranicznicy z karabinami. Michał Makowski, Polskie Radio. 45 lat temu Polacy pokazali światu, że wolność i solidarność są silniejsze niż strach. W Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, które dały początek Solidarności. Przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej Bogdan Lis wspominał nadzieję związkowców na to, że uda się uwolnić Polskę z sowieckiego jarzma. To była nadzieja, która wymagała naprawdę dużego takiego samozaparcia, bo mało kto wierzył wówczas, że komunizm uda się obalić. Eksperci na świecie uważali, że można tylko wtedy, kiedy wybuchnie trzecia wojna światowa. Ale myśmy o tym nie wiedzieli. I w związku z tym zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Strajkującym stoczniowcom z mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła dziennikarka Janina Jankowska. Jak mówiła w Trójce, komitet strajkowy czuł, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na jego barkach. Nagrywałam te rozmowy, to całe porozumienie i widziałam przylepione nosy w granatowych kombinezonach stoczniowców. Oni wszyscy otaczali tą słynną salę BHP i czekali na wyniki. I także komitet strajkowy zdawał sobie sprawę, że on jest odpowiedzialny przed nimi, przed społeczeństwem, przed strajkującymi. Za godzinę na naszej antenie reportaż Janiny Jankowskiej, Polski Sierpień. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że armia zaatakowała rzecznika zbrojnego skrzydła Hamasu w strefie Gazy Abu Obejde. Dodał, że wynik uderzenia jest wciąż nieznany, ale ma nadzieję, że zginął. Media arabskie poinformowały, że Obejda został zabity. Według źródeł palestyńskich uderzenie zniszczyło 2 piętra budynku mieszkalnego, w którym zginęło 11 osób, w tym dzieci. Wraz z nowym rokiem szkolnym pojawia się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Jednym z elementów nowego przedmiotu będzie nauka wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych, mówi dietetyczka Milena Nosek. Pracowałam w szkole baletowej, państwowej i tam walczyłam o utworzenie nawet takiego przedmiotu i też się to nie udało, a szkoda. To jest podstawa. Edukacja prozdrowotna i w ogóle jak się odnaleźć w gąszczu tych informacji, też dezinformacji, szczególnie młodych organizmów, dla których autorytetem niekoniecznie zawsze są rodzice, bo tak to działa. Ja liczę na to, że jednak to się kiedyś zmieni. Liczę na to, że rodzice docenią wartość tego przedmiotu, mówi dietetyczka Monika Strąkie-Złomaniec. To są zajęcia, które będą przygotowywały dzieci do życia jako osoby dorosłe. One będą mogły poznać, jak się zmienia fizjologia, czy to kobiety, czy mężczyzny, jakie są uwarunkowania, jeżeli chodzi o sposób odżywiania, a nasze zdrowie. Myślę, że każdy z nas bez względu na wiek powinien posiadać tę wiedzę. Edukacja zdrowotna obejmie uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. To już ostatnie godziny wakacji. Ci, którzy mogą, do ostatniej chwili wykorzystują urlop na przykład na wizytę w Krakowie. A tam, jak wiadomo, atrakcji nie brakuje. Byliśmy na Wawelu i przyszliśmy tutaj posłuchać hejnału mariackiego. Byliśmy nad Wisłą, w Smoczej Jamie, na Wawelu. Kończą się nam wakacje, niestety, jutro już musimy wyjeżdżać. No troszeczkę żal, że koniec, może tak pogoda nie najbardziej dopisała, ale zawsze jest czas dla relaksu, także powinniśmy się cieszyć z każdym dniem. Wczoraj wróciliśmy też, byliśmy troszkę tutaj na Słowacji, no i teraz Kraków jeszcze trzeba zaliczyć i do domu. No a na razie to od poniedziałku praca z powrotem. Nie bardzo mi się chce. Tak, to zawsze ten najtrudniejszy moment. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie ponad 50% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Kolejne koszykarskie emocje w katowickim Spodku. Polacy zagrają z Islandczykami w trzecim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Do tej pory wygrali dwa mecze. Pierwszy ze Słoweńcami, a drugi z Belgami. Dzisiejsze spotkanie zapowiada kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka. Ten mecz jest dla nas praktycznie najważniejszy w tym turnieju obecnie i ten mecz może nas ustawić na wyjście z grupy z dobrego miejsca. Początek o 20:30. Emocje również w piłkarskiej ekstraklasie. Ciekawie zapowiada się popołudnie z polską piłką. O 17:30 dwa mecze. Lech Poznań zagra z Widzewem Łódź, a Jagiellonia Białystok z Lechią Gdańsk. W czwartek Jagiellonia wywalczyła awans do Ligi Konferencji. Trener Adrian Siemieniec liczy na podtrzymanie dobrej pasy przed przerwą reprezentacyjną. Mamy ostatni akord w tym momencie u siebie, przy pełnej publiczności z Lechią. Uważam, że ten okres, który jest za nami, to jest fantastyczny czas i trzeba zrobić wszystko, żeby w fantastyczny sposób go zakończyć. Wieczorem o 20:15 również dwa spotkania. Krakowia podejmie Legię Warszawa, a Pogoń Szczecin zagra z Rakowem Częstochowa. To jeszcze piłka, ale w wydaniu kobiecym piłkarki GKS-u Katowice poznały rywalki w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzeń. Katowiczanki zagrają z holenderskim FC Twente Enschede. Mecze zaplanowano na 11 i 18 września. Bardzo dobre wiadomości z Hamburga. Bartosz Łosiak i Michał Bryl wygrali z Holendrami, Stefanem Bermansem i Jorikiem de Grotem 2-0, a to oznacza, że Polacy awansowali do finału turnieju w siatkówce plażowej rangi Pro Tour. Tam zagrają z Norwegami, Andersem Molem i Christianem Sorumem. Norwegowie to mistrzowie olimpijscy z 2021 roku z Tokio. Początek o 18:00. Burze prognozowane są dla Mazur, Podlasia i Małopolski. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie, a na termometrach od 22 do 26 stopni. Autopromocja. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. To było potrzebne do życia w ogóle. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy już dziś po godzinie 16:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dzisiaj ostatni dzień wakacji. Oj Marian, przestań się mazać, przecież w Media Expert jest niedziela handlowa. O, to sobie coś fajnego do szkoły kupię. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie nasze ceny rządzą. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. Tylko teraz kup 2 zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School and Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco, szkoła niskich cen. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Lodówka Candy Fresco No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1799. Taka oferta tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 11 minut po godzinie 15. Rezydencja. Część druga. Na stanowisku realizatorki Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabasz, ale dzisiaj to nie ja tutaj króluję na antenie, a Czesław Mozil. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze, Justyno, i słuchaczom, i miłej niedzieli, i dziękuję, że mogę spędzić tutaj wspólnie z tobą i z państwem czas dzisiaj. Bardzo miło, że jesteś. Słuchamy dzisiaj twoich muzycznych wyborów, piosenek, które ci towarzyszyły przez lata, twoich piosenek również, twoich współprac muzycznych. No i widzę, że pierwsza godzina nam się rozpoczyna tak dość zaskakująco. No, po prostu nie można, trzeba się przyznawać i nigdy się nie wstydzić swojej miłości, a miłość do Madonny zawsze była. Może nie jest taka silna jak kiedyś, ale jest to coś pięknego, że znało się piosenki Madonny, nie znając jeszcze angielskiego. A La Isla Bonita to jest taka, po prostu zacznijmy tą 15 godzinę po prostu z Madonną. Como puede ser verdad Last night I dreamt of San Pedro Just like I've never gone I knew the song The young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday Not far away Tropical the island ring All the nature wild is free This is where I long to be La Isla Bonita And when the sun was playing The sun was there taneczne rozpoczęcie, takie rozbujane bardzo. Tak, tak. Taka, no, lata 80. i no, chłonęło się muzykę inaczej właśnie, co też rozmawialiśmy, że jakby no trudno zachwycać się tak, jak się kiedyś chłonęło to, co było nowe, ten świat. Czyli, jakby... Tak, jak się dojrzewało, to trochę inaczej tę muzykę się odbierało. Tak, i... jakby muzyka brzmiała inaczej, prawda? mam poczucie, że wtedy muzyka miała smaki, miała kształty inne niż dzisiaj i czasami mam poczucie, że jesteśmy troszeczkę przez to, że jesteśmy dorośli i troszeczkę skazani na to, niestety, żeby... No, trudniej otwierać się tak z naiwnością i w pełni na nowe rzeczy, za co bardzo ubolewam. I też nie ukrywam, że tak, ja pamiętam, że Madonna to było... No pamiętasz swoje pierwsze zetknięcie z jej muzyką? Tak, pamiętam, bo moja chrzestna Beata przyjechała na wakacje do Danii z Polski, z Wągrowca i przyjechała i przywiozła mi kasetę, nagrała mi płytę Like a Prayer. Mm-hmm. Dość późno odkryłem Madonę jednak, ale pamiętam, że miałem tą kasetę i pojechałem na kolonię szkolną i Live to Tell, no po prostu katowałem to i płakałem, nie wiedząc, o czym Madonna śpiewa. No ale melodie były piękne, więc były nad melodią płaczesz. Tak, piękne melodie i ja też jestem z takiego zdania, że nie można, powiedzmy, osobie, która ma 11 lat, która słucha, powiedzmy, muzyki takiej czy takiej, nazwijmy to takiej, którą ty sam może nie cenisz, prawda? Ale nie możemy odbierać tych emocji. Obojętnie, co taka młoda osoba słucha, obojętnie, jaki to jest gatunek, jeżeli dana muzyka robi na danej osobie wrażenie, no to są emocje, których nie możemy kwestionować. Mhm. Nie powinniśmy. Nie mamy prawa do tego. I ja pamiętam, że ja tak katowałem moją siostrę z Dawidem Bowie przed spaniem, przychodziłem do jej ręki, że mój sukces był, że moja siostra miała plakat Backstreet Boys, a obok Backstreet Boys był plakat Dawida Bowiego. Misja spełniona. Tak, dokładnie. Więc i wierzę w to, że każdy z tych emocji mojej siostry były prawdziwe. Mhm. Twoja misja też na dziś to pokazywanie nam polskiej muzyki, której nie znamy, bo ja na przykład nie wiem, co teraz przed nami się pojawi. I to mnie też dziwi. To jest Greg Strangler, to jest młody singer-songwriter, to jest Grzegorz Duszak, ale jest fantastycznym gitarzystą, wokalistą, singer-songwriterem, aranżerem i naprawdę cudowny chłopak. Proszę sprawdzić jego, musisz sprawdzić. Ja tak, nagraliśmy kiedyś piosenkę Puk, Puk, Puk, i tylko że specjalnie nie wziąłem tej piosenki, no bo ileż będę samego siebie tutaj promował, a tak naprawdę Greg mnie zaprosił do swojej fantastycznej piosenki, która według mnie, ta Puk, Puk, Puk, to no, powinna się stać hitem letnim, co nie zmienia faktu, że puszczę Państwu Sejsmografy Greg Stranglera i sprawdźcie, szanowni Państwo, Greg Strangler, czyli Greg Strangler i jego twórczość na Spotify'u, bo Greg powoli też idzie do przodu, a będzie więcej o nim. Wietrze drga, cisza trwa, milczy troposfera. Wskazówka tnie, EKG na skali Richtera. A ruchy tektonicznych płyt odsuwają mnie od dłoni twych. Sejsmograf tnie, serce wie, zaraz runie ziemia. Papieru fundament, na tafli szkła ma zła, rozpoczyna balet. Po kolei sypią się na bruk, tak jak ja się składam u twych stóp. Po tafli szkła płynie mgła, strzępy lśnią jak diament. No bardzo ładne rzeczy. Sejsmografy, Greg Strangler. Dziękuję za pokazanie mi takiego artysty. No i państwu, słuchaczom również oczywiście. Ja się bardzo cieszę, że mogłem tobie coś puścić z twoją wiedzą, Justyna, czego może nie znałaś jeszcze. To jest taki sukces dzisiejszy mój. No to fantastycznie, ale widzę, że też masz więcej jeszcze za sobą zespołów takich początkujących właściwie. No Seth Miles to jest, nazwijmy to początkujący, bo dopiero właśnie chyba niektórzy tutaj z chłopaków tam... To chyba liceum, nie? Tak. Liceum właśnie, ale grają, koncertują. Odwiedziłem ich też i to są dobrze wychowani młodzi ludzie, zdolni. Wspieram bardzo, z Borówka Music właśnie koncertują, wydali płytę i nie ukrywam, że śledząc to widzę, że naprawdę to idzie tak... To jest zespół, który będzie grał, bo to są muzycy, ale naprawdę tak. To jest tak cudownie śledzić, po prostu widzieć ten głód, który mają. I ja zawsze mówię młodym muzykom, znaczy jak ktoś mnie pyta, panie Czesławie, co mam robić, nie? Jak mam się przebić? Ja mówię, ale co masz do robienia, jak nie grać koncerty piątek, sobota, niedziela? I to obojętnie jakie koncerty na początku, po prostu graj. Oni grają coraz więcej, piszą świetne, tutaj w tym utworze Ozdoba, no to, mam nadzieję, że się nie obrażą, ale to jest taki hołd do The Strokes, ja sam słuchałem The Strokes. Gdzie to się obrażać za takie ładne porównanie? I to jest naprawdę tak, czuć The Strokes i czuć taką energię, którą, niestety, nigdy już nie przeżyję, dlatego fajnie słuchać Seth Miles i poczuć troszeczkę, jakby się miało właśnie, chodziło się do liceum. Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie. Jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej? Chciałbym więcej niż być tylko osobą. Mam wszystko, co bym chciał, a jak nie mam, no to sorry. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A co jak myślę, że nic nie mam? Jedyne co chcę, to ładnie grać i śpiewać. Ładnie grać, śpiewać. Oto kim będę się nie bać. Chcę leżeć i ziewać, świat zwiedzać, spokojnie dojrzewać. Ładne melodie, takie łagodne. Nie chce mi się odpowiadać na pytania niewygodne. Czuję się dzisiaj dobrze i nie myślę o tym, że robię coś mądrze. Nie chcę myśleć o tym, jak ma być w niebie. Może dzisiaj w końcu powiem coś od siebie do ciebie. Albo nie, nie wiem, chciałbym, żeby to, co powiem jutro, nie było ogłoszeniem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był. Bo to moje życie, jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był. Bo to moje życie, jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Polskie The Strokes, jak mówi Czesław Mozi. Ale nie, tego nie powiedziałem. Inspirowane ten okay, utwór. Dobrze. Nie, nie, ja nie lubię tych określeń takich. Nie możemy tego używać. Polski taki, polski... Nie, nie, nie. Tylko tutaj w tym utworze słychać... No, słychać echa. Słychać echa. A inspiracje są dobre i fajnie tego nie ukrywać. I po prostu wspieram Sets Miles i życzę im wszystkiego dobrego na małą trasę całą jesień. Jeżeli ktoś z Państwa tutaj chce wpaść, to Sets Miles. Tak. Trasę koncertową, no właśnie, ty jakąś planujesz koncerty w najbliższym czasie? Ja cały czas koncertuję. To jest tak, ja tak podziwiam swoich kolegów, którzy grają 10 koncertów jesienią i potem robią sobie długą przerwę. Moja żona by zwariowała, gdybym ja nie jeździł, więc ja we wrześniu z Borówka Music to mam, Boże, ja mam, nie ukrywam, że mam chyba ponad 17 koncertów takich solowych, gdzie jeżdżę, a w październiku i listopadzie koncentruję się głównie na projekcie Herbert Kameralnie, ale o tym powiem za chwileczkę, więc. To co, posłuchamy może czegoś z twojego repertuaru teraz? Tak, ja mam taki poboczny projekt, nazywam to Grajkowie Przyszłości. Wydaliśmy już dwie płyty i to są płyty, na których głównymi bohaterami to jest młodzież. Czyli to są płyty dla dzieci, dla młodzieży, ale grane przez młodzież. Więc na tej płycie Inwazja Nerdów, volume 1, dostała Fryderyka za płytę dziecięcą młodzieżową, ale na tej płycie gra ponad 660 dzieci z 11 różnych miast. To jest naprawdę sporo. Tak. I to jest utwór Dzieci z Przemysłowej. Ja polecam Państwu też teledysk, bo jest taki bardzo wzruszający, ale no to jest piosenka, która jest do dokumentu To się nie kończy i to jest historia dzieci z obozu na Przemysłowej w reżyserii Mateusza Winkla. I to jest, jakby na terenie łódzkiego getta odkryto wiele lat po wojnie obóz pracy dla dzieci, dla najmłodszych. I tutaj ten utwór Dzieci z Przemysłowej, to jest ponad 200 dzieci ze szkoły muzycznej. To są szkoły muzyczne imienia Moniuszki na ulicy Rojnej 20 w Łodzi. To jest cała orkiestra i cały chór. Nagraliśmy to, ten utwór w Łodzi i jestem tak przeszczęśliwy, bo pan Grzegorz Wierus dyryguje orkiestrą, a pan Kamil Chałupnik dyryguje chórem. To jest Dzieci z Przemysłowej. Wieloosobowym, naprawdę, bo ja tutaj trzymam w dłoni akurat płytę Inwazja Nerdów. Tutaj wszystko jest napisane, kto w Dzieciach z Przemysłowej się pojawia. Każdy dzieciak zmienia nazwiska. No, naprawdę, naprawdę sporo. Tak, to jest taki mój poboczny projekt, którego uwielbiam i mogę też zdradzić, że 2 grudnia tutaj właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej przyjedzie Szkoła Muzyczna z Kalisza, którą znam i się przyjaźnie, i zagramy duży koncert świąteczny dla słuchaczy radiowej Trójki. Właśnie tutaj będzie, chyba będzie pierwszy raz więcej młodych muzyków na scenie radiowej Trójki niż słuchaczy z studio Agnieszki Osieckiej. Więc bardzo się cieszę do tego. I cały grudzień jest taki, że ja odwiedzam młodzież w Tychach, w Wągrowcu, w Katowicach i koncertujemy razem wspólnie. No to może posłuchajmy przynajmniej jednej piosenki z płyty. Piątej pobudka błyskaczą po kocu, ale nas nie gryzą, bo już nie ma po co, nie ma sensu kąsać kogoś, kto wciąż pości. Zostały z nas tylko skóra oraz kości. Ale za to, jeśli cię przyłapią na tym, że masz przy nas sobie, to dostaniesz baty 15 za parę i na plecy gołe. Kopną cię buciorem, zlądujesz pod stołem. To jest pierwsze zakończenie płyty, takie naprawdę spektakularne, fantastyczne brzmienie. No. Jestem pod wrażeniem w ogóle tej mocy tego chóru śpiewającego dziecięcego i w ogóle tego, co się dzieje w tym utworze. No, dzieci z Przemysłowej. Dziękuję za kolejne podzielenie się ze mną taką muzyką. No i też mamy dla Państwa informację, że płyta Inwazja Nerdów, na której właśnie dzieci z Przemysłowej się znajdują, trzymam ją właśnie w rękach, mamy kilka egzemplarzy i chętnie się nimi podzielimy. Z wielką przyjemnością. Niech idzie w świat. Zawsze mówię, że target to jest młodzież między 3 a 9 lat, ale do każdej piosenki na płycie jest nagrany teledysk, więc jakby zarys projektu Grajkowie Przyszłości to jest taki, że młodzież ma inspirować młodzież, czyli wchodzimy, słuchamy dzieci z Przemysłowej, widzimy ogromny chór piękny, widzimy młodzież, która gra. I jeżeli ktoś powie mamie czy tacie, mamo, ja też chcę grać na skrzypcach lub na tym instrumencie, to jest harfa? Harfa. To chciałbym, więc jeżeli tak to, i tak to się dzieje. Ja mam przykłady, że mam znajomych, którzy mówią, że po Grajkowie Przyszłości, po tym jak dziecko widziało teledysk, no to potem poprosiło mamę, żeby zacząć chodzić na harfę, powiedzmy, czy na akordeon, więc jestem dumny z tych Grajków Przyszłości i to jest taka moja poboczna rzecz, która daje mi strasznie dużo energii. Jakby co? justyna.grabasz@polskieradio.pl. Na ten adres należy pisać, jeśli chcą Państwo taką płytę zdobyć. My się nimi dzielimy. Jak było słychać chwilę temu, to są naprawdę piękne rzeczy, więc polecamy. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Raz jeszcze przypominam. Z nami jest Czesław Mozil. No i teraz kolejna twoja muzyczna propozycja. Znowu piękna polska muzyka. Tak, to jest... Chociaż też tutaj, no dobra, nie jestem przekonana, czy to by pasowało akurat określenie, że polska muzyka, bo to jest zespół, który naprawdę czerpie z przeróżnych kultur, krajów, gatunków. Tak, ale to jest Paweł Szamburski, Tomasz Pokrzywiński i Michał Górczyński, czyli sielo, kontrabas, klarnet i klarnet przez Pawła Szamburskiego, ale tutaj jest jeszcze gościnnie, jest to płyta nagrana, bo to jest zespół Bastarda i to może pomożesz mi... No mi się wydaje, że Joie de Sosa. Joie de Sosa. Czyli ta płyta, a propos tego, co... Ta płyta to jest taką moją pocztówką u nas w domu z żoną pandemiczną. Czyli to jest coś, co słuchaliśmy non-stop. Wszystko było takie, wydawało się niepewne, trudne, dużo lęków, a Bastarda z panem Szłosa, Jezus, przepraszam. De Sosa, może powiedzieć Sosa po prostu, tak. Dawało otuchy i nie ukrywam, że naprawdę cieszę się, że mogę z Państwem się podzielić, bo to jest zespół, no naprawdę Bastarda, mocna pozycja na naszym rynku. Chaque colo a raiz ao pensamento, uma chaque corte a raiz ao pensamento, uma morte para o vento. Uma morte para o vento, para o vento, meu amor. Se a morrer o coração, morresse a luz que lhe queria. Se a morrer o coração, morresse a luz que lhe queria. Sem razão seria vir, seria vir. Sem razão, sem razão seria vida, seria vir. Sem razão. nada paga a luz que pira num amor, num pensamento. Nada paga a luz que pira num amor, num pensamento que é livre como o vento, como o vento. No i znowu nam się zrobił klimat piękny i jesienny. Tak, tak. No, Bastarda. Bastarda i João de Sousa, jak tak. Już wspomnieliśmy. Trochę mam wrażenie, że trochę was łączy jednak muzycznie, bo to też artysta, który akurat Polskę sobie wybrał za miejsce tworzenia i związany jest z nią od wielu, wielu lat. Mimo, że pochodzi z Portugalii, tak więc... No, ja wiem, że ty się w Polsce urodziłeś oczywiście, tak. Ale... No. Ale zapominamy o tym, że po prostu w Polsce... Łatwo się zakochać, naprawdę. Znaczy, jak patrzysz na... Jak przyjeżdżasz i nie znasz tego... nasz kraj... Ja staram się czasami obiektywnie, bo patrzę na to, jak moi przyjaciele z Danii przyjeżdżają. Oni są... Znaczy, ja rozumiem, że możesz przyjechać z Portugalii i rozumiem całkowicie, tak? Że możesz się w Polsce, w polskiej kulturze, w smakach zakochać. Wiadomo, że my jedziemy w drugą stronę. Nie, my znowu jedziemy do Portugalii, prawda? I jesteśmy zachwyceni ich kulturą, ale tak, my jesteśmy środkową Europą, póki co jeszcze w czasach pokoju i naprawdę łatwo Polskę kochać. Zgadzam się z tym. Dużo jest pięknych rzeczy u nas, które warto doceniać. Tak. To co? Znowu twoje nagrania nam się tutaj szykują. Tak, no muszę, to jest taka, no, nawet nie premierowa rzecz, ale to jest projekt, który tworzę wspólnie z Miłoszem Wośko i Sonos Kwartetem ze Śląska. I piszemy muzykę do wierszy Zbigniewa Herberta i 31 października nagrywamy płytę w Radio Lublin, i mamy trasę na całą jesień, odwiedzamy Poznań, Szczecin, Gorzów, Łódź, Gdynia, Olsztyn. Kolejne koncerty, bardzo zapracowany człowiek jesteś. I tak u mnie jest, ja uwielbiam, a uwielbiam z tym projektem, to są tak fantastyczni muzycy, Miłosz Wośko pisze tak cudowne kompozycje i aranże, że czasami zapominam na scenie, jak jestem wspólnie z nimi, żeby wejść w danym miejscu. To są białe wiersze Zbigniewa Herberta, więc te dają możliwość na takie długie, długie kompozycje, opowieści. Jesteśmy przekaźnikami, a 19 listopada w Teatrze Ateneum. Ciebie zapraszam, Justyna, bo naprawdę... Dziękuję. Jest, śmiem twierdzić, że zaskoczę pozytywnie, bo to są fantastyczni muzycy. 19 listopada w Teatrze Ateneum w Warszawie. Jeszcze jakieś bilety są, ale idą szybko, więc jestem... Cieszę się do tego projektu i cieszę się do płyty, którą nagramy wspólnie. To jest Przysięga. I to jest sesja, live session, czyli to jest takie nagranie na żywo. nie zapomnę was nigdy, panny damy. Przelotne, nagle dojrzane w tłumie, na schodach, bazarze, w labiryncie metra, z okien pojazdów. Jak letnie błyskawice, zapowiedź pogody, jak krajobraz upiększony odbiciem w jeziorze, jak zjawisko w lustrze na zaślubinach tego, co jest i tego, co zaledwie przeczute. Na balu, kiedy orkiestra gaśnie, a świt stawia w oknach niezapalone świece. Nie zapomnę was nigdy, czyste źródło radości. Żyłem także dzięki waszym sarnim oczom, ustom nie moim, smakłym rękom, które przebierały pieszczotliwie srebrne ryby. Ciebie, mała panienko z Antylii, pamiętam chyba najlepiej. Widziana raz jeden. Patrzyłem, oniemiały, wstrzymałem oddech, aby nie spłoszyć, i przez chwilę myślałem, że idąc z tobą odmienilibyśmy świat. Nie zapomnę was nigdy. Zdziwiony ruch powiek, nieopisany skłon głowy, gniazdo dłoni. Powtarzam w wiernej pamięci niezmienne, mistyczne twarze bez imienia i róże. W czarnych Przysięga z tekstem Zbigniewa Herberta, Miłosz Wośko, no i Czesław Mozil. Tak, i Sonos Kwartet. I tak, i to jest jedyne takie nagranie, które mamy w tej chwili, ale właśnie 31 października w Radiu Lublin nagrywamy koncert, przepraszam, i płytę. No i zapraszam państwa, bo jeżeli taki klimat odpowiada, to będziemy w Teatrze Nowym w Poznaniu, będziemy w Teatrze Ateneum w Warszawie. Można znaleźć to na moich social mediach, ale zapraszam serdecznie, bo to jest bardzo inne przeżycie muzyczne niż to, co mogę czasami serwować jako jak gram solowe koncerty czy z zespołem. To jest inny świat, ale bardzo się do niego cieszę i no patrzę na tą jesień tak bardzo, bardzo, bardzo tęsknię za tymi koncertami właśnie z Miłoszem Wośko i z Kwartetem. Ty lubisz eksperymentować muzycznie, działać w przeróżnych projektach, tak skrajnych często mam wrażenie. Z tego co wiem, to w ogóle chyba na początku jakoś twojej obecności w Polsce grałeś też kiedyś koncert z zespołem Hej? Tak, to miałem takie szczęście, że miałem knajpę w Kopenhadze i koleżanka Ania Prachaczek dzwoni do mnie, jest rok 2007 i mówi: posłuchaj, kolega Marcin Macuk pracuje z zespołem Hej, będą nagrywać MTV Unplugged. Czy miałbyś ochotę zagrać na akordonie? A zespół Hej, no, dużo muzyki do mnie nie docierało, tej legendarnej z lat 80. czy tak. Jako emigrant dużo rzeczy mam cały czas braki ogromne, no ale Hej poznałem. Pierwsze dwie płyty kupiłem na wakacjach w Wągrowcu, więc to było ogromne przeżycie przyjechać na próby do Progresji. Przyleciałem za kordonem i nagle gram tak naprawdę, że to też jest takie dziwne uczucie, że pierwszy koncert, na którym byłem Heja, to był ten, na którym grałem. I bardzo im dziękuję za to, jakby całemu zespołowi i Marcinowi Mamackowi, że przyjęli mnie do tej przygody, bo mogę powiedzieć tak, że jak już miałem poznać polski show biznes, to poznałem na początku tych najcudowniejszych, tych nie tylko już takie żywe legendy, jakim jest Hej, ale też jako ludzie, cudowni ludzie, którzy zadbali o mnie. Ja przyjechałem bardzo zmęczony, zestresowany. Tak, to jest... Gram na akordonie z Hejem, jestem z tego bardzo dumny. To na zakończenie dzisiaj Hej w wersji Unplugged Live Sick. A ja dziękuję. Fantastycznie cię było tutaj gościć. Dziękuję, Justyno, też. Dziękuję, że mogłem spędzić niedzielę, popołudnie z tobą i słuchaczom. I bardzo dziękuję. Jest mi, no, cieszę się bardzo. Czesław Mozil, drodzy państwo, i Hej na zakończenie. No to życzymy dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, to nie, mówię nie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolej!